eta bon orduan hor baditugu kezka frango usaiako kezka horiek aipatu kuritut fitifite baina lanbaldin zen inguruan diren kezka horiek eta eman zagun gure indizio pundu horren izostea mantendua da 2019 urteko. Baita ere hor Blanquer ministroarekin argiki agertzen da nola eskuntza sistema imaginatzen duen, pentsatzen duen, eta gu ahunt horren kontra gira hor bada nantzaun hor lizoren erreforma plantxan ez erreko asia da, lizoren erreforma, iruzen zauku tarrapataka iten duela erreforma hori, eta ziztu biziana, eta zinez bere saltsa liberala eta bere erreforma gibelkoia dela hori isalatzen dugu. Erreformaren lizeoak ditu finanki hor kristalizatzen biskabat gure kezka guziak.